धृतराष्ट्र भूप की बातों से दुर्योधन मन में दुख पाकर एकांत जगह में एक दिवस शकुनी से यूं बोला जाकर, मामा जी कुछ कीजिए यत्न, आंधी एक उठती आती है, पुर की सब प्रजा पांडवों पर अनुराग बढ़ाती जाती है। पांडव प्रताप के सागर में जब ज्वार जोर से आएगा तो अपने जीवन का बेड़ा त्रिन के समान बह जाएगा। यह मन के व्यथा पिताजी को मैंने संपूर्ण सुनाई थी, जिस पर की कणिक मंत्री जी ने एक राय उन्हें बतलाई थी, लेकिन वह राय पिताजी को एक आंख पसंद नहीं आई, मेरे समक्ष ही मंत्री को फटकार उन्होंने बतलाई। उनसे यह आशा नहीं मुझे, वे मेरा पक्ष निभाएंगे, यह होगा चलकर आखिर में पांडव बाजी ले जाएंगे। इस महाहानि को मामा जी मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, या तो फकीर हो जाऊंगा या विष खाकर सो जाऊंगा। शकुनी के मन में उठी इन वचनों से पीर, लेकिन कहने लगा वह होकर कुछ गंभीर, बेटे इतना मत अकुलाओ, वह वीर ही क्या जो अकुलाए, शकुनी के रहते क्या मजाल जो कोई तुम्हें दबा पाए। समझा ना कर्णिक मंत्री ने, यह है जगह न बात बताने की, यह जगह है भेद छिपाने की और छिप कर घात चलाने की। तुम शांत चित्त रह कर देखो मैं कैसी आग जलाता हूँ, उस आग में झोंक दुश्मनों को मन चीता तुम्हें दिलाता हूँ। इसने कृष्ण संवाद को बीता जब कुछ काल, तब शकुनी ने सोच कर खेली अपनी चाल। मंत्रियों में कर्णिक सदृश मंत्री जो शकुनी के हितकारी थे, कुछ और विराज कर्मचारी जो दुर्मति दुष्टाचारी थे। सब लगे एक स्वर से कहने, है नगर वारणावत प्यारा, रचना में और सजावट में ढंग उसका है सबसे न्यारा। उस नगर के चारों ओर प्रकृति निज निधि बरसाती रहती है, बारहों महीने ऋतु बसंत छवि सरसाती रहती है। वन उपवन सर सरिताओं से आकर सुंदरताओं का है, मानो पृथ्वी पर एक नगर वह अमर देवताओं का है। होने वाला है शीघ्र वहाँ इस समय महोत्सव शंकर का, जिसमें एकत्र वहाँ होगा सौष्ठव श्रृंगार विश्व भर का। शोभा शुचिता का यह संगम जो अवलोकन कर आएगा, वह बड़ भागी इस जीवन में नेत्रों को सफल बनाएगा। दिन प्रतिदिन सुनते हुए चर्चा रुचिर अनंत, पांडव लोगों में उठ उठी उत्कंठा अत्यंत। अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर से, यदि आप पसंद करें भाई तो चले वारणावत, चलकर हम भी देखें यह सुघराई। इस घर में राग द्वेष मध्य रहकर जी कुड़ता रहता है, हर समय तैश और तेजी में एक ज्वर सा चढ़ता रहता है। रमणीक दृश्य अवलोकन से मन में प्रसन्नता आएगी, टल गए कुछ दिनों को हम तो घर की सुस्थिति बन जाएगी। हुआ युधिष्ठिर को तुरत यह विचार स्वीकार, माता से पूछा हुआ उन्हें भी अंगीकार। धृतराष्ट्र भूप ने भी अपने अनुमति प्रदान की सुख पाकर, फिर मंत्री चतुर पुरोचन को आज्ञा दी इस विधि समझा कर। नृप बोले यह पांचों पांडव परदेश भ्रमण को जाएंगे, कुछ दिवस वारणावतपुर में रहकर निज समय बिताएंगे। उस पुर में उनके रहने को बन जाए एक भवन सुंदर, आवश्यकता की सब चीजें रख दी जाए उसके अंदर। लगवा दी मदद अभी जाकर, सब काम समय से हो जाए, यह ना हो कि पांडु कुमार को कुछ दिक्कत वहां पेश आए। विदित हुआ जब विदुर को यह सारा वृतांत, दुश्चिंता से चित कुछ उनका हुआ अशांत। वे निकट युधिष्ठिर से जाकर बोले विचार अति सुंदर है, नगरों में नगर वारणावत उज्ज्वल है और मनोहर है, लेकिन उस सचिव पुरोचन को नृप ने जो वहाँ पठाया है, बस यही प्रबंध मुझे मन में अच्छा ना समझ में आया है। दुर्योधन शत्रु तुम्हारा है, दिन रात्रि अनिष्ट विधायक है, शकुनी कपटी और महाकुटिल उसका सब भांति सहायक है। यह दोनों व्यक्ति पुरोचन को अपने वश में ला सकते हैं, उसके जरिए से तुम्हें वहाँ कुछ संकट पहुँचा सकते हैं। इस कारण मैं ये कहता हूँ मुझको न प्रबंध सुहाया है, कुछ गुप्तचरों को भेज वहाँ मैंने सब भेद मंगाया है। हुआ युधिष्ठिर को बहुत इन वचनों से खेद, मन ही मन वे कह उठे बुरा पड़ा यह भेद। यदि दुर्योधन का रहा यों ही बैर विधान, तब यह जीवन एक दिन होगा नरक समान। वे इन्हें विचारों में निमग्न पहुँचे समीप दुर्योधन के, बोले भाई मैं आया हूँ कुछ भाव प्रकट करने मन के। चोली दामन का साथ कहीं दुनिया में अब तक छूटा है, संबंध प्रकृति का बंधा हुआ क्या कहीं कभी भी टूटा है। लाठियां मार कर पानी के टुकड़े कोई कर पाया है। हाथों में बनी लकीरों को कब किसने कहां मिटाया है।